أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, En'am suresinin 100. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu geçmişte kafir insanların, yani peygamberi kabul etmeyen, biz Allah'ın kelamına muhtaç değiliz diyen, ondan gelen sözlerle değil, kendi mantığımızla bu işi hallederiz diyen insanların tarih boyunca nelere tapındığını haber verir. Ve der ki: ve cealû lillâhi şurakâ el cinne ve halakahum. Allah cinleri yaratmasına rağmen onlar cinleri Allah'a ortak koştular. Halbuki cinleri Allah yaratmıştı. Ve haraku lehu benine ve benatin bi gayri ilm. Bilgisizce Allah'a oğul ve kız isnat ettiler. Uydurdular. Allah'ın kızları vardır, Allah'ın oğlu vardır dediler. Sübhanehu ve teala amma yasifun. Onların tanıttıkları Allah Celle Celaluh'den o Allah yücedir. Yani Allah'a inanıyor, bütün müşrikler Allah'a inanıyorlar. Ama Allah Celle Celaluh'u kendi akıllarınca tarif ediyorlar. Ve Rabbim diyor ki, onların kendi akıllarınca tarif ettiklerinden Allah yücedir. Ya Allah kendisini bize kendisi tarif etmiştir. Peygamberleri vasıtasıyla indirdiği ayetleriyle tarif etmiş ve diyor, daha önce geçen ayet-i kerimelerde, gecede ve gündüzde olanları yaratan O'dur. Şu andaki bulunduğunuz yeri ve gideceğiniz yeri de yaratan ve bilen O'dur. Toprağın derinliklerinde daneleri çatlatan, çiçeğe dönüştüren O'dur. Gökyüzünden yağmurlar indiren, yeryüzünden ölü toprakları dirilten O'dur. Narlar, üzümler ve çiçekler ve nebatatı çıkaran yine O'dur diyerek Allah Celle Celaluhu kendisini bize tarif eder. Yerde ve gökte her ne var ise O'na aittir. Ayrıca bir kız veya oğul edinmesine onun ihtiyacı yoktur. Bütün kızları ve erkekleri, kadınları ve erkekleri O yaratmıştır ve O'na aittir. Ayet-i kerimeleriyle kendisini bize tarif ediveriyor. Hemen hatırımıza şu gelebilir. Çok şükür 20. asırda yaşıyoruz, 21. asra girdik. Çağımızda şeytana tapınan, cine tapınan yok diyemiyoruz. Tarihin derinliklerinde kalmış bu diyemiyoruz. Bir zamanlar gök tanrısına inanırlarmış, yer tanrısına inanırlarmış, hayır tanrısına inanırlarmış, şer tanrısına inanırlarmış. Günümüzde bunlar yok denmez. Dünyada şeytana tapanlar diye bir grubun olduğunu, Türkiye'de de çok az da olsa uzantısının olduğunu ve işledikleri cinayetlerle gündeme geldiğini hepimiz biliyoruz. Yalnız bir kısım şeytana, asıl şeytana tapanlar kendilerinin şeytana tapmadıklarını ortaya koyabilmek için şeytana tapanlar cemiyetinin üyelerini fazla abartarak kötülediler. Asıl şeytana tapanlar o tür insanların üretimini sağlayan etkili ve yetkili kişilerdir. Evet, biz Allah'a ve Allah'ın kitabına göre hayatımızı düzenlemeyiz, düzenlemeyeceğiz, düzenlenmesine de izin vermeyeceğiz diyenler, Rahman'ın kitabına izin vermezlerse şeytanın vesvesesine kapı açıyorlar demektir. Ve neticede şeytana tapanlar grubu ortaya çıkıyor. Asıl çıkan, onları çıkaranlar şeytana tapınanlardır. Ayrıca tarih boyunca mesela eski İran dininde Zerdüştlükte Allah öyle yücelerden yüce ki yangınları o yapmaz, depremleri o yapmaz. O rahmet sahibi olan Allah'tır. Öyleyse onu ehremen yapar demişler. Yani şeytan. Şeytan yapar demişler. Yani hayır tanrısıyla şer tanrısını birbirinden ayırt etmişler. Günümüzde bu yok denemez. Yalnız şeytana tapanlar göz önüne getirilerek diğerleri de temize çıkarılamaz. Şeytanların insan üzerinde kayıtsız şartsız etkisi olduğuna inananlar da şeytana tapıyor sayılır. Biz Allah Celle Celaluhu'nun izni olmadan İnsan veya cin, şeytan dahil tabiatta hiçbir şeyi yapamayacağı inancındayız. Onun için şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız biz. Çünkü şeytanı yaratan da Allah Celle Celaluhu, insanı yaratan da Allah Celle Celaluhu. Bir de bilgisizce Allah'a oğul ve kız isnat ettiler diyor. Onun için oğul uydurdular. Kızlar uydurdular. Oğullar uydurdular diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam olur mu? Yani akıl kabul eder mi bunu? Mantık kabul eder mi bunu? Bunu bana sormayın. Bunu Vatikan'daki papaya sorun. Bunu dünyanın en akıllı ülkesi olduğunu iddia eden Amerikan Cumhurbaşkanı'na sorun. İsa'ya Allah'ın oğludur diyorlar mı, demiyorlar mı? Veya en yakınınızdaki bir kiliseye gidin ve oradan bir İncil alın ve okuyun. İncil'de İsa aleyhissalatu vesselam için Allah'ın oğludur diyorlar mı, demiyorlar. Kızlarıdır diyenler de Mekkeli müşrikler Lat, Menat ve Uzza'yı Allah'ın kızlarıdır diye inanıyorlar idiler. Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediler ve kafir oldular. Yahudiler de Uzeyr Allah'ın oğludur dediler, kafir oldular diyor Allah Celle Celaluhu. Biz Uzeyr Allah'ın peygamberidir. Hatta bazı alimlerimiz peygamber değilse bile Allah'ın veli kullarından, halis kullarındandır. Kur'an-ı Kerim'de adı geçmektedir derler. İsa aleyhissalatu vesselam bize göre peygamberlerden bir peygamberdir. Ve diğer peygamberlerle onun arasında hiç ayrım yapmadan iman eder ve de severiz. Severiz diyorum. 100 bin nüfuslu bir Türk şehri alın, 100 bin nüfuslu bir İtalyan şehri alın ve bu iki şehirde İsa aleyhissalatu vesselamın adı en çok kim tarafından koyulmuş araştırın. Ben şimdiden söylüyorum, bugüne kadar birçok kendimce yaptığım araştırmaya göre hala biz İsa ismini çokça kullanıyoruz. Almanya'da 40 yıla yakın orada olan eski milli güreşçilerimizden, Yaşar Doğu'nun talebelerinden bir tanesine sordum. Bugüne kadar İsa Aleyhisselam'ın adını koyan bir Alman'a rastladın mı dedim. Bir tane dedi, rastladım. 40 yılda bir tanesine rastladım diyor. İnsan sevdiğinin adını koyar. Onun içindir ki şu anda yeryüzünde İngiltere'nin yaptığı bir araştırma bu senenin başlarında ya gazetelerde geçmişti. Dünyada en çok koyulan isim Muhammed ismiymiş. Evet. Tabii Türkiye'deki Mehmetleri de sayıyorlar bu arada. Çünkü bütün Mehmetler Muhammed'i çağrıştırmak için koyulmuştur. Yalnız Türkler kendilerince bir saygı usulü geliştirmişler. Muhammed dememişler ama onun anısına Mehmet ismini koyuvermişlerdir. 101. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle diyor. Yani yukarıdakilere de cevap niteliğinde. Bedi'us semavati vel arz. Gökleri ve yeri örneksiz olarak yaratan o Allah Celle Celaluhu. Enna yekunu lehu veled. Onun nasıl çocuğu olur? Ya her şey onun zaten. Her şeyi örneksiz yaratmıştır. Biz insanlardan fevkalade güzel sanatkarlarımız yetişiyor ama hepsinin istisnasız tamamının bir örneği var. Efendim ben çok soyut bir resim yaptım. Hiçbir şeyi burada örnek almadım diyende de o güne kadar gördüğü, duyduğu, tuttuğu, tattığı, hissettiği şeylerin bir yansıması vardır. Bundan kurtulmak mümkün değildir bize göre. Ama Allah Celle Celaluhu bütün yarattıklarını örneksiz olarak yaratmıştır. Velem tekun lehu sahibe. Onun eşi de yoktur. Yukarıda İsa Allah'ın oğludur veya Allah'ın oğlu vardır veya Allah'ın kızları vardır diyenlere şimdi kızı vardır diyecek olursanız bir de eş lazım. Mekke'nin müşrikleri Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olmasından çok endişe duymuşlar. Bir de Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından endişe duymuşlar. Hazreti Ali'yi fazla hesaba almadılar, çocuk olduğu için almadılar. Hazreti Ali hiç pisliğe bulaşmadan, şirke bulaşmadan Müslüman oldu. Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir de Mekke parlamentosunun Darun Nedve'nin üyesi. Hazreti Ömer cesaretiyle Hazreti Ebu Bekir de engin bilgisiyle çok saygın bir kişi. Öylesine saygın bir kişinin Müslüman olması Mekkeli müşrikleri tedirgin eder. Çatal yürekli, sağlam bilekli Talha isimli bir müşriği onun üzerine kışkırtırlar. O da gelir Hazreti Ömer Ebu Bekir'in yakasından tuttuğuyla Kabe'nin etrafına getirir, putlara tapınmasını ister. Hazreti Ebu Bekir sorar, kim bunlar? O da cevap verir, bunlar Allah'ın kızlarıdır. Hazreti Ebu Bekir sorar, peki bunların annesi kim? Talha başını önüne eğer bir müddet düşünür. Ondan sonra çeker gider kendisini kışkırtanların yanına varır ve Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyibesini de söyler. Bunun örnekleri çok. Yani Mekkeli müşriklerin kışkırttıkları, Müslümanların üzerine saldıkları birçok şahıs veya grup Müslüman olmuştur. 1400 yıllık zaman içerisinde bu birçok şekilde gerçekleşmiştir. Onun için bazı düşmanların, yani dinime düşman insanların dinimin aleyhinde yayın yapmalarından da ben endişe etmiyorum. Benim duyuramadığım yere kötü bir şekilde duyuruyor ama karşı taraftaki insanlar hep geri zekalılar topluluğu değil. Adam der ki bu yanlış söyleyebilir. Öyleyse bu Müslümanların ana kitabı nedir? Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bir Kur'an-ı Kerim'i okuyayım. İkinci kitapları nedir? Peygamberin hadislerinden meydana gelen Buhari. Öyleyse onu da okuyayım der. Aklı başında insanlar bunu yapar. Yavura dinimi sevdirmek için dinimde tahrifat yapanlar şunu bilsinler. Ben ve sen hiçbir zaman din sayılmayız. Yani karşı taraftaki insan seni esas almaz. Kur'an'ı ve de Kur'an'ın gönderildiği peygamberin sözlerini esas alır. Ve halaka külle şeyin ve huve bi külli şeyin alim. Gökleri ve yeri örneksiz yaratan o Allah Celle Celaluhu. Her şeyi o yaratmıştır ve her şeyi de bilen o Allah Celle Celaluhu'dur. Yaratıyor, yarattığını da biliyor. Ama biz bazen abdest almak için paçamızı sıvarız, sonra da çarşıya öylece çıkabiliriz. Yani sıvanmış paçamızı unuturuz. Evin içerisine koyduğumuz bir şeyi sonra nere koyduydum diye aramaya başlarız. İnsanız. Çok dikkatli insanlarımız var ama onlar da bir yerde unuturlar. Ama Allah Celle Celaluhu Himalaya'nın tepesindeki gözle görülemeyecek küçüklükteki canlıyı da yaratan o, onun orada ne ile nasıl besleneceğini bilen ve besleyen de o, denizin derinliklerinde ancak mikroskopla görebileceğimiz küçüklükteki canlıları da yaratan, onun sindirim sistemini de çalıştıran, rızkını da veren yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Bunları bilmenin ve okumanın şu faydası var. Rabbimden gizli bir hayatımız yok. Öyleyse ben yanlış iş yapmamaya dikkat edeyim. Zalikumullahu rabbukum. İşte sizin Rabbiniz budur. La ilahe illahu. Ondan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Haliku kulli şeyin fa'buduhu. Her şeyi yaradan odur. Öyleyse ona kulluk yapın. Yahu ne güzel ayet-i kerimeler değil mi? Her şeyi yaratan o. Öyleyse ona kulluk yapın. Tutup şu anda bile bana ve size ve topyekün dünyadaki 6 milyar insana ve milyarlarca trilyonlarca hayvana trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon mikroplara, küçücük küçücük canlılara hayat veren o Allah Celle Celaluhu. Benim şu anda ciğerlerimi çalıştıran, havayı veren o, kanımı aktıran, gözümü baktıran o. Öyleyse ben tutup da o Allah'ın emrini bırakıp Allah'a baş kaldırmış insanların değerlerini Allah'ın değerlerinden üstün mü göreceğim? Eğer bunu yapacak olursam kula kul olmuş olurum. Rabbim diyor ki Allah'a kul olun. Kula kul olmayın. Ve huve ala kulli şeyin vekil. O her şeye vekildir. Peki öyleyse nerede? Adam soruyor. Nerede? Yahudiler Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam tarafından Firavun'un zulmünden kurtarılmışlar. Firavun yıllardır onlara kan kusturuyor. Erkek çocuklarını öldürüyor. Kız çocuklarını bıraktırıyor. Ve kız çocukları büyüyünce tabii ki Firavun'un neslinden olan insanlarla evlenecek. Firavun'un nesli çoğalacak. Bütün kötü, zor, ağır işlerde onları kullanıyor, Yahudileri kullanıyor. Ve derken bir gün Musa aleyhissalatu vesselam Firavun'a karşı baş kaldırıyor. Bu insanlar sana değil Allah'a kulluk yapacaklardır diyor. Ve Allah onlara hicret iznini veriyor, hicret ediyorlar. O Firavun'un zulmünden kurtulan bu insanlar orada Musa aleyhisselama şu teklifte bulunuyorlar. Allah'ı getir karşımıza otur, gözlerimizle görelim, öyle iman edelim diyorlar. Günümüzde de aynı şey sorulabilir. Niye görmüyoruz madem öyle diyorlar. Görmeden inandığımız binlerce, yüz binlerce şey var. İlim adamlarımız diyor ki vardır diyor, biz de var diyoruz. İnanıyoruz. Hani cep telefonlarımız üzerine konuşuyorlar. Radyasyon geliyor sana diyorlar televizyon şeyde. Biz de inanıyoruz. Ama radyasyonu görmüyoruz. Geleni hissediyoruz. Nereden? Ses geliyor o gelenle. Ses geliyor. Görüntü de geliyor. Biz de Allah Celle Celaluhu'nun varlığını yarattıklarıyla görüyoruz. Ağacın dalında çiçeği görüveriyoruz. Toprakta çeşitli, aynı topraktan ayrı ayrı renklerin çıkıverdiğini görüveriyoruz. Denizlerin dalgasını, yıldızların parlamasını görüveriyoruz. Bütün bunlar bize Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve de birliğine işaret eder. Peki niye görmüyoruz? Onu bir göz doktoruna sorun isterseniz. Niye görmediğimizi? Göz doktorlarımız diyor ki görme sınırımız vardır. Şu dereceden aşağısını da göremezsin, yukarısını da göremezsin diyor. Işık olmazsa göremiyoruz ama ışık fazla olunca da göremiyoruz. Bunu araba sürerken görürsünüz. Karşıdan gelen insanın arabasının farları, uzunları yakmışsa ve de çok kuvvetliyse önünüzü göremiyorsunuz. Yani şiddetli ışıkla da göremiyorsunuz. Büsbütün karanlık olduğunda da göremediğimizi, doktora gitmeye gerek yok, göremediğimizi görüyoruz. Uzağı da göremiyoruz. Şu kadar kilometreden sonrası görünmüyor. Öyleyse gözümüzün bir sınırı var. Yerleri ve gökleri yaratan Allah Celle Celaluhu. Bu konuda ilim adamlarımız bize kilometreyi rakamlarla söylemiyorlar. Çünkü rakamlar yetmediğinden diyorlar ki işte 5 milyon ışık yılı, 10 milyon ışık yılı mesafe. Yani ışığın saniyede 300 bin kilometre hızla geldiğini düşünün. 5 milyon yılda da geldiğini hesap edin uzaklığı. Bütün bu uzaklıkları da yaratan, büyüklükleri de yaratan Allah Celle Celaluhu. Öyleyse görülmez. Rabbim onu ifade ediyor. La tudrikuhul ebsaru ve huve yudrikul ebsar. Gözler onu idrak edemez, göremez. O gözleri idrak eder. Ve huvel latiful habir. O Allah Celle Celaluhu lütuf sahibidir ve her şeyden de haberdardır. Allah Celle Celaluhu bize gözler vermiş. şu başımızdaki iki gözle tabiatın güzelliklerini görüyoruz. Meydana getirdiğimiz çirkinlikleri de görüyoruz. قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbiniz size basiretler verdi. Rabbinizden size basiretler geldi. Yani basireti Allah Celle Celaluhu verdi. Rabbinizden size basiretler geldi. Basiret de gönül gözüdür. Feraset, o aslı firasettir. Halkımızın dilinde feraset diye geçmiş. Firasetimizi veren Allah Celle Celaluhu. Gönlümüzün ayarı bozulmadan tabiatı algılamaya, anlamaya ve yorumlamaya olan istidadımız var ya, kabiliyetimiz var ya, işte ona basiret diyoruz. Ama gönül terazisi bozulacak olursa bu sefer iyiler kötü, kötüler iyi görünmeye başlar. Basiretle olayları değerlendirmek yerine şeytanın dürbününden olayları görmeye başlayıverir insanoğlu. Onu da Rabbim diyor ki femen ebsara feli nefsi. Kim gözünü kapatırsa kendisi, kim gözünü bakarsa, görürse, basireti açık olursa kendisi içindir o. Kendine fayda verir. Ve men amiye fe aleyha. Kim de o basiretini köreltirse zararı kendisine aittir. Ve ma ene aleyküm bi hafiz. Ben sizin üzerinizde bekçi değilim. Hani dışarının, tabiatın güzelliklerini görmek için gözlerimizi açıyoruz. Daha güzel yerleri görmek için de adım atıyoruz. Arabalarımızla gidiyoruz ve güzel manzaraları seyrediyoruz. Peki oralara gitsek de gözlerimizi kapatsak göremeyiz. Ama aynen gönül gözümüz de öyledir. Her olayın güzellikleri vardır, çirkinlikleri de olabilir. Basireti açık olanlar olayların iyi tarafını görürler, kötü tarafı yok edici tedbirler alırlar. Ama onu görebilmek için basiretin açık olması gerekmektedir. Basiretimizi açacağız. Ne ile açacağız? Rabbim onu, hani basiretimiz kalbimizde ya, Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor Rabbimiz. Kalpler Allah'ın zikri ile, zikir orada Kur'an'dır da denilir, Allah'ı zikretmek de denilir, Allah'ı hatırlamak da denilir. Kur'an'la kalplerimizi cilalayıp duracak olursak, onunla temiz tutacak olursak, şirkten, haramdan, yalandan, gıybetten, iftiradan, her türlü pislikten uzak tutacak olursak, bu sefer gönlümüz de iyi görmeye başlar. Biz bunları anlatıyoruz. Arkasından da diyoruz ki, وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَف۪يزٍ Ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim. Yani Allah'ın ayetlerini sana ulaştırırım. Nasıl yaşanacağını kendi hayatımda da göstermeye çalışırım. Ondan sonrasını sana bırakırım. Dilersen gözünü açarsın, gerçeği görürsün. Dilersen kapatırsın. Yani gözünü aç, açmazsan açarım demem. Açmazsan açarım demem. Çünkü gönül gözü denilen şey kılınçla, süngüyle, silahla olacak bir şey değil. Atalarımız güzel söylemiş, gönül ferman dinlemez. Kimse ferman yazarak, silahla, zorbalıkla bir işi gönül dünyasına hakim olamaz. Ceset dünyamıza hakim olur, hapishaneye atar, gönül dünyasına giremez. Onun için bizim inancımız da gönülleri fethetmeye yöneliktir. Gerçeği söyleyeceğiz, geri kalanını ona havale edivereceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.